Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 czerwca, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Płaca minimalna w przyszłym roku 2080 zł. Taka jest propozycja rządu. Ile najmniej mamy dostać za godzinę pracy? O tym za chwilę w serwisie Trójki. Śledczy sprawdzają, czy to 15-latek dał znajomym dopalacze w Bielawie na Dolnym Śląsku. Troje młodych ludzi trafiło do szpitala. Stan jednej osoby jest ciężki. Są już w pełnym składzie. Biało-czerwoni szykują się na starcie z Rumunią. Liczymy na dobry mecz, mówi kapitan Robert Lewandowski. Serwis Trójki zaczynamy od informacji dotyczących pensji. Rząd proponuje, żeby płaca minimalna w przyszłym roku wynosiła 2080 zł brutto, a stawka godzinowa 13,50 zł. To mniej niż proponował resort pracy. Minister Elżbieta Rafalska. Z mojego resortu wyszła propozycja 2100 zł. Swoje propozycje rząd przekaże teraz partnerom społecznym. W tej chwili płaca minimalna w Polsce wynosi 2000 zł brutto, czyli netto prawie 1460 zł. Pracodawcy chcą podwyżki nie większej niż 50 zł. Solidarność proponuje 160 zł. A ogólne porozumienie związków zawodowych chce podwyżki do 2220 zł. Szef OPZZ Jan Gus. Płaca minimalna powinna wynosić 50% średniej krajowej. A zgodnie z propozycją rządu dodajmy jeszcze wskaźnik waloryzacji emerytur w przyszłym roku. Wyniesie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Rząd przyjął także założenia do budżetu na przyszły rok i według nich wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8%, inflacja 2,3%, a stopa bezrobocia 6,4%. W serwisie Trójki kolejne informacje. 15-latek zatrzymany w sprawie zatrucia trojga młodych ludzi w Bielawie na Dolnym Śląsku. Nastolatkowie zostali znalezieni nieprzytomni na jednej z ulic. Wszystko wskazuje na to, że brali dopalacze. Znaleziono przy nich foliowy woreczek, w którym znajdował się jakiś susz. Wszyscy trafili do szpitala. Mariusz Furgała z policji w Dzierżoniowie mówi, że w tej chwili śledczy sprawdzają, czy to 15-latek dał znajomym trujące substancje. W tej chwili trwa ustalanie, co to jest za substancja. Jeżeli się okaże, że ten nieletni wskutek tego udzielenia środku naraził na bezpośrednią utratę życia bądź zdrowia trójkę małoletnich osób, odpowie za swój czyn przed sądem rodzinnym i nieletnich w Dzierżoniowie. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Niezbędna była interwencja ratowników medycznych. Dwie osoby po badaniach opuściły szpital. Jedna w stanie ciężkim cały czas jest pod opieką lekarzy. Ostatni raport NIK-u pokazuje, że państwo nie radzi sobie z dopalaczami. Handel nimi kwitnie. I to mimo, że zamykane są sklepy. Groźne dla zdrowia i życia substancje sprzedawane są w internecie. Wciąż wysoko jest także liczba zatruć. W 2011 roku było ich 176. W 2015 ponad 7 tysięcy. A w ubiegłym roku według wstępnych, jak na razie danych, ponad 4300. Prawie przez całą Polskę będą dziś przechodzić gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem. Najmocniejsze mają być na Podkarpaciu. Nasz reporter pytał, czy wiemy, jak zachować się w czasie burzy. Rady dają także eksperci. Warto posłuchać. Żeby jak najniżej być. No pod drzewem absolutnie. Włączone telefony komórkowe ściągają pioruny. Przede wszystkim nie wolno nam szukać schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Starszy brygadier Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Nie wolno również nam przebywać w tym czasie pod tak lekkimi konstrukcjami jak wiatr autobusowy czy też tramwajowe. Najbezpieczniejszym miejscem jest budynek. Tam powinniśmy przeczekać nawałnicę. Nie należy stać, czy nie należy się chronić pod wysokie drzewo. Doktor inżynier Bolesław Kuca, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Jak jesteśmy w otwartej przestrzeni, przyjąć taką embrionalną figurę. Synoptycy informują, że burze będą przechodzić przez Polskę po południu, także wieczorem i w nocy. Jutro burze spodziewane są jeszcze na Podkarpaciu. Na koniec w serwisie Trójki zupełnie inne uderzenie i sportowe emocje. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie ich w sobotę na Stadionie Narodowym. Nasza reprezentacja zagra z Rumunią. To będzie kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Przygotowania trwają i o tym nasz dziennikarz sportowy Adam Malecki. Nasi piłkarze już są w pełnym składzie. Do drużyny, która trenowała od połowy zeszłego tygodnia, dołączyli zawodnicy ekstraklasy, a także kapitan Robert Lewandowski. Piłkarz Bayernu Monachium w pierwszym meczu w Bukareszcie strzelił 2 gole, a Polska wygrała 3-0. Dobrze byłoby to powtórzyć, przyznaje Lewandowski. Dla nas to, no, powiem szczerze, jest bardzo ważny mecz, arcyważny mecz w kontekście całych eliminacji. Przy dobrym wyniku to możemy zrobić bardzo duży krok, milowy krok do przodu. I wtedy ta nasza sytuacja punktowa naprawdę będzie dobrze wyglądała. Gramy u siebie, więc akurat liczę na 3 punkty, że zagramy dobry mecz. Obrońca Michał Pazdan też nie bierze pod uwagę innego scenariusza niż zwycięstwo. Jest to bardzo ważny mecz w kontekście dalszej części rozgrywek, tak? Bo tutaj zwycięstwo otwiera drogę do awansu. Także dlatego wiemy, że

Boudin dans l'espace, un César pour clavier, Mélenchon dans un palace, de KF pour la Guillée, un Big Mac pour la Garfelle, le Gautier fait du H&M, Total vend des éoliennes, ça tourne et ça va. Cocktail fatal, on est beau, pas banal. On s'aime, on se ressemble, on s'adore, on s'assemble. C'est le cocktail fatal. Zwykle robimy to, co znane, bezpieczne i oswojone. Oceniamy nasze możliwości i idziemy zwykle tą drogą, która daje największe prawdopodobieństwo osiągnięcia tego, co zamierzamy. Bo to prostsze. Wybranie drogi dokładnie w drugą stronę jest za to ryzykowne. Ale już samo obranie tej ścieżki może okazać się wartościowe ze względu na niespodzianki, które mogą zdarzyć się po drodze. Zdaje się, że to była jedna z myśli, która przyświecała autorce filmu dokumentalnego Long Way, o którym będziemy dzisiaj mówić, bo jak inaczej wytłumaczyć pomysł wyjazdu do Indii, by tam szukać jednej osoby, którą spotkało się 6 lat wcześniej, bez znajomości jej imienia, bez znajomości jej nazwiska, czy choćby miejsca zamieszkania. O tej historii już za chwilę. Później chaty z drewnianych bali, chaty budowane z kamienia, drewniane domki na drzewach, czyli spełnianie marzeń o własnym dachu, nawet prostym dachu nad głową gdzieś w lasach Kanady, Norwegii czy innego miejsca na świecie. O tym dzisiaj do 16 zapraszamy Agnieszka Łukasiewicz, Wioletta Myszkowska i Paweł Drost. Na naszym rybniku tam rajża z awodniku, ja sleduję, to ci się spowzdali. Ropuchu z medwiedem, od ucha kuchu z tłustiewem, to wždycky, gdyż to żabak ubalí. Už jsou zas v zámoří, sakra sliský úvozy, ostatním se to zjevně nelíbí. Připlujou, machlujou, kde jakou řečí hovoří, sebevědomí jim nechybí. Jo, většina těch mají hryb, čeká, až bude líp. Nechtěj se plácat, páně, živořit a radně žít. Hledaj svý místo na slunci, jak všichni na slunci. No prostě si těj holky přilečit. Radši v práci rokujou, na hřbetech potic vyplujou. Prej oblíčit a dobít rakoví. Temble se šklebí na žáby, žáby si hrajou na dámy, nad kolem nekra starý milovník. Jo, většina těch mají hryb, čeká, až bude líp. Nechtěj se plácat, páně, živořit a nad něží. Hledaj svý místo na slunci, jak štiky na slunci. No prostě si chtěj holky přilečit. Ser se kroutí na háku, ty chytrý to mají na háku, jen jedna malá zedna vyskočí. Zíčí se střem hlav nahoru, koukněte na tu potvoru, mám dojem, že to dobře neskončí. Těch mají hryb, čeká, až bude líp. Nechtěj se plácat, páně, živořit a nad ně žít. Hledaj svý místo na slunci, jak všichni na slunci. No prostě si chtěj holky přilečit. Jo, většina těch mají hryb, čeká, až bude líp. Nechtěj se plácat, páně, živořit a nad ně žít. Hledaj svý místo na slunci, jak się kija skończy. Rozbrał się z tych niejogie zleci. Czeka aż buje lip. Niechciej se praca dba nie żywo żyd. A na dnie żydle daj swój misto na słońce. Jak się kija słońce. Rozbrał się z tych niejogie zleci. Zdarzają się w życiu takie sytuacje, kiedy na swojej drodze przypadkiem natrafiamy na inną osobę i tworzy się wtedy kontakt, porozumienie albo nawet więcej, więź. I wtedy to, skąd pochodzimy i kim jesteśmy, schodzi na dalszy plan. Ważny jest ten drugi człowiek i siła spotkania. Więcej na ten temat myślę, że opowie nam państwa i mój gość, Weronika Mliczewska. Witaj w Trójce. Dzień dobry. Jesteś zaangażowana w wiele aktywności, antropologia, kulturoznawstwo, reżyseria, fotografię też. Niedawno opublikowałaś książkę poświęconą współczesnym Majom, a w zeszłym tygodniu podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego miał premierę twój film dokumentalny Long Way. Historia w pewien sposób uniwersalna. Historia, która rozgrywa się w Indiach, ale rozpoczyna się dużo, dużo wcześniej, bo 6 lat wcześniej. W Izraelu. Tak, to była rzeczywiście dla mnie długa droga, nie tylko jeżeli chodzi o geografię, ale przede wszystkim długa droga przemierzania takich swoich ograniczeń, swoich pytań, wewnętrznego krzyku, który czasem jest w nas i każe nam wyruszyć do przodu, przed siebie, niezależnie czy to z racjonalnego punktu widzenia ma sens, czy nie. I ja postanowiłam temu zaufać. Spotkanie rzeczywiście wydarzyło się 6 lat wcześniej w Izraelu nad rzeką Jordan. Tam spotkałam kobietę w średnim wieku, może taką starszą, z którą złapałyśmy się wzrokiem i nie wiadomo, tak nie naprawdę się wcześniej. Nie znałyśmy się i trudno wytłumaczyć, co się między nami wydarzyło. Można to nazwać jakimś rodzajem zauroczenia, takiej wewnętrznej miłości ponad wszelkie podziały. Nawet trudno tutaj używać słów, myślę, ale było to tak silne, że nie zapomniałam o tej kobiecie przez wiele, wiele lat. A rozmawiałyście wtedy w Izraelu? Porozmawiałyśmy przez chwilę, tak. Natomiast to spotkanie trwało może 10 minut. Wiedziałam, że jest z Indii i to zapamiętałam. Natomiast nie zapamiętałam jej imienia, nie wiedziałam skąd z Indii. I zrobiłaś zdjęcia też. I zrobiłam na tych zdjęciach zdjęcie. Jest ona, ale też ludzie z jej grupy, tak. Z wycieczki prawdopodobnie. Z nią, tak. To było bardzo wzruszające spotkanie dla mnie, gdyż ona w tym momencie złapała się za szyję i ściągnęła ze swojej szyi różaniec. I wiedziałam, tak czułam, że ten różaniec był dla niej szalenie ważny. I nie mogłam sobie wyobrazić ani pomieścić w głowie, dlaczego przekazała go komuś, kogo nie zna. Osoby, która nawet nie wie, czy wierzy, czy kim ona jest, no tak, a jednak mogłaś być zrobiła. Turystką, która po prostu przyjechała, tak. Zobaczyć. Tak, tak. Natomiast ten moment był przepełniony w sumie też ciszą. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego dajemy coś osobie nieznajomej, coś zupełnie bezwarunkowo, bez żadnych oczekiwań i oddajemy coś, co jest dla nas bardzo ważne i puszczamy to dalej. 10 minut minęło, rozstałyście się, teraz jesteśmy dalej w tej historii. I szczerze mówiąc, przez te 6 lat dużo się we mnie działo, ale zawsze myślami wracałam do tej kobiety. I szczerze mówiąc, zrobiłam też taką akcję wśród moich znajomych, tym nie ma w filmie i rzadko kiedy o tym mówię. Myślę, że to była część mojego życia, która w sumie zaprowadziła mnie do tego momentu, kiedy stwierdziłam, że chcę ją znaleźć. Że chcę sprawdzić, ta akcja? Że chcę sprawdzić, czy jest taka więź duchowa między ludźmi, czy ona rzeczywiście istnieje i co ona znaczy. Natomiast ta moja akcja dotyczyła tego, że ponieważ dużo podróżuję, to jechałam do dżungli amazońskiej. Trochę się bałam, trochę nie chciałam już tam jeździć sama i chciałam, żeby byli ze mną bliscy mi ludzie i oni przekazali swoje takie przedmioty mocy, nazywam to totemy mocy, które dla nich bardzo dużo znaczyły i te przedmioty miały wytyczać mi drogę. Tak miałam natrafiać na osoby w dżungli amazońskiej albo w Peru, które miały te przedmioty dostać, jeżeli ich historia była podobna do historii moich przyjaciół i znajomych. I to była też niesamowita droga, która przede wszystkim nauczyła mnie ufać. Ufać intuicji, ufać temu, że czasem nie musimy mieć bardzo ściśle określonych planów. Wystarczy, że mamy jasno określony cel. Plany i cel, a także droga jak, to jest zupełnie coś innego. Że mamy taki wielki w sobie azymut, taki kierunek, który jest silniejszy niż wszystko, co jest do zmierzenia i co jest racjonalne. Wróćmy jeszcze do tych przedmiotów, które dostałaś od znajomych. Jakie to były przedmioty? Na przykład to była muszelka przekazana przez moją kuzynkę. Dla niej to była taka muszelka, przyjaciółka, która w pewnym momencie jej otworzyła drogę i oczy na to, żeby pozwolić sobie na taki moment oddechu, medytacji, czasami oddalenia się od tych spraw świata, żeby w ten sposób odnaleźć odpowiedzi. I będąc w Peru, spotkałam człowieka, który właśnie w momencie, kiedy ja wątpiłam w sens tego wszystkiego, sam mnie zaczepił i stwierdziłam, że no, jestem nad morzem i może po prostu posłucham tego człowieka i za nim pójdę. I on zaprosił mnie do siebie do domu, poznał ze swoim ojcem i zaczęliśmy rozmawiać. I w trakcie tej rozmowy okazało się, że jest takim zwierciadłem mojej kuzynki i ten człowiek zaprowadził mnie na taką najbliższą górę, która była przy jego domu, sam przemierzał wysokie Andy często, natomiast na tę górę nigdy nie wszedł. I właśnie wszedł tam z tą muszelką i zobaczył zupełnie inną perspektywę swojego świata, który go otaczał zawsze i odnalazł coś nowego. Przez tak mały element, poprzez tak zwykłe spotkanie, a może niezwykłe, żeby potrafić się czymś dzielić, czymś, co jest gdzieś tam w nas. Dużo symboliki w twoich podróżach jest najwyraźniej? Pewnie tak. Może to jest taki rodzaj poszukiwania też mojego, poszukiwania takiej jedności między ludźmi i takich wartości, które jednoczą nas ponad to, nieważne czy jesteśmy z Peru, z dżungli amazońskiej czy z Polski. Schodzi to rzeczywiście na drugi plan. Wracamy do historii z pewną kobietą zobaczoną przez ciebie, poznaną w Izraelu i co dalej? Te wszystkie przedmioty, które wtedy przekazywałam w dżungli amazońskiej w Peru, stwierdziłam, że to jest nie do sprawdzenia, czy te osoby rzeczywiście mają ze sobą więź, ponieważ nie jestem w stanie wniknąć w ich serce, umysły i zamiast uciekać od tego pytania, pytając się innych, powinnam się zapytać sama siebie, co to dla mnie znaczy, co znaczy to spotkanie, które mnie zainspirowało do tych późniejszych eksperymentów. Więź między ludźmi, co znaczy, tak? Jaka jest definicja? Taka więź, której nie da się w żaden sposób opisać, która jest w jakiś sposób unosząca nas duchowo, tajemnicza. I dla mnie to jest jakiś rodzaj odszukiwania duchowości poprzez drugiego człowieka, poprzez to, że możemy patrzeć mu w oczy i widzieć tak dużo. Co jeżeli zatrzymamy się na tym momencie 10 minut w naszym życiu, bo pewnie każdy z nas miał takie niesamowite spotkania, ale pytanie, na ile dajemy im uwagę, na ile potrafimy się nad tym zatrzymać i zastanowić się, co to tak naprawdę jest. Bo czasami są takie spotkania, nie wiem, w pociągach, w samolotach się spotyka jakichś ludzi, rozmawia się, to są rozmowy czasami bardzo głębokie, kiedy się dzielimy swoim życiem, prywatnymi historiami i potem rozjeżdżamy się w różne strony z tymi ludźmi i zapominamy o tych spotkaniach. Ja natomiast nie zapomniałam o tamtym spotkaniu, może dlatego, że nie miałyśmy okazji wtedy tak głęboko porozmawiać, nie wiadomo. Ale tęskniłam za tą kobietą i wbrew wszelkim przesłankom racjonalnym, bo przecież Indie są jednym z najbardziej zaludnionych miejsc na świecie. Grubo tam ponad miliard ludzi. Tak, 1/6 ludności żyje w Indiach, a każdy stan w Indiach jest wielkości jednego kraju w Europie. Więc szukanie kogoś z jedną ulotką i zdjęciem tej kobiety było dosyć dziwnym zjawiskiem dla ludzi, z którymi się spotykałam i targało mną bardzo dużo też wątpliwości, bo z jednej strony jest porwać się na coś z takim entuzjazmem i wiarą, a z drugiej strony zderzać się z tą rzeczywistością milionów ludzi dookoła codziennie i to było takie trudne. I wyruszyłaś do Indii, żeby poszukiwać jednej osoby, a jaki był skutek tych poszukiwań? Już za chwilę. Thank you. Weronika Mliczewska jest z nami. Weronika 6 lat przed stworzeniem filmu, o którym teraz rozmawiamy, spotkała pewną kobietę w Izraelu. No i dobrze, pojechałaś do Indii. I od czego zaczęłaś? Zaczęłam po prostu chodzić po ulicy z ulotką, na której było zdjęcie tej kobiety. Dzień dobry, szukam tej kobiety. Tak. I czy ktoś ją zna? Czy wiecie, skąd ona może być? Czy jej fizjonomia cokolwiek może nam zdradzić? I co, szaleństwo w oczach? Szaleństwo w oczach widzieli ci, którzy na ciebie patrzyli? To jest ciekawe, bo to jest wychodzenie zdecydowanie poza swoją strefę komfortu i w momencie, kiedy musimy to zrobić, to jesteśmy tacy zupełnie bezbronni, bo ludzie widzą nasze takie bardzo ważne emocje i oni rzeczywiście wtedy też się otwierają. Bo z jednej strony wystawiasz się na śmieszność, tak. Ale z drugiej strony też pozwalasz sobie na to, żeby się otworzyć i ktoś z drugiej strony też może odpowiedzieć tym samym. Tak, ludzie są bardziej skłonni do otwierania się i też rozmawiania na niesamowite tematy, takie dużo dla nich entuzjazmu ważne. Jest wśród tych, wielu wśród tych osób, z którymi rozmawiałaś, właśnie szukając tej kobiety. Nagle zaczęli opowiadać historię rodziny, było widać to zainteresowanie w oczach i próbę pomocy, a może ta kobieta jest stąd, a może z południa Indii, a może z tego miasta, może z tej prowincji, a ona jest tutaj tak ubrana, a może dużo chęci pomocy się w tym wszystkim pojawiało. Niesamowite, prawda? Mnie też to zdziwiło, a z drugiej strony rzeczywiście byłam otoczona też dziesiątkami odpowiedzi, nie wiem, to jest głupie, nie mam pojęcia. A zdarzały się takie reakcje, które były reakcjami niemiłymi? W takim temacie, który jest bardzo dla nas emocjonalny i osobisty, bardzo łatwo też być zranionym, więc to było dla mnie też trudne. Natomiast często spotykałam się w sumie z osobami, to było ciekawe, albo na przykład księdzem, który mówił, przecież w tym nie ma nic wyjątkowego, takich osób są tysiące. I też takie pytanie, dlaczego podążamy za czymś, co dla nas jest wyjątkowe, a tak obiektywnie mówiąc, może być kroplą w morzu wielu innych istnień, wielu innych ludzi. I ta wyjątkowość, którą nadajemy komuś, której poszukujemy, to jest piękne, że możemy ją zauważyć. To jest piękne, że możemy wyłuskać ją z tak wielkiego tłumu. To też chyba zależy od nas, co my zauważamy, jakie mamy swoje filtry na rzeczywistość. Wiele z tych osób, które pojawiają się w filmie, próbuje też jakoś interpretować tę twoją sytuację, w której się znalazłeś. To znaczy próbują coś większego w tym widzieć. Że to są poszukiwania, że może los tak chciał, a może iść za tym głosem serca, którym podążasz. Pojawia się Sadhu, taki mędrzec, który całą filozofię wokół tego tworzy, wokół tej historii. I jak te interpretacje, z którymi się spotykałaś, interpretacje tego, co się z tobą dzieje w tamtej sytuacji, jak to na ciebie oddziaływało? Myślę, że to było takim rodzajem drogowskazu mimo wszystko. Tych głosów wokół mnie było bardzo dużo. Natomiast bardzo mi się podobało, jak w różnych religiach, w różnych w sumie korzeniach kulturowych można interpretować ten sam czyn. Bo tak? Tam byli i Hindusi, i byli też wyznawcy islamu, byli chrześcijanie z różnych religii. Tak. I mimo, że trzymałam w ręku różaniec, który ta kobieta mi przekazała, to jednak to całe poszukiwanie wychodziło poza ramy jednej religii, było szukaniem człowieka poprzez duchowość, unoszeniem się wyżej, ponad nasze podziały. I dla mnie to było piękne, że może to spotkanie nasze, to, że ja akurat szukam tej kobiety, może to też było dla kogoś jakimś ważnym spotkaniem, nie wiemy tego. Natomiast myślę, że piękne jest wyjść poza tą taką normalną otoczkę tego, co jest wokół nas i przyjmowanie tego tak jak jest. Myślę, że poszukiwanie czegoś więcej, wyżej, dalej, poza ramami tego, co jest możliwe, otwiera tak niemożliwe później pokłady zbiegów okoliczności i przypadków, które nagle się wydarzają na naszych oczach, że jest to zaskakujące. Poznajesz kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, kto ma telefon do kogoś, kto może zadzwonić do kogoś i tak dalej. Tą drogą w ponad miliardowym kraju jesteś w stanie powoli, powoli zbliżać się do celu. Nie powiem, jak kończy się film, jaka jest scena finałowa, można powiedzieć, ale spróbujmy dojść do puenty. Tej puenty, która może niekoniecznie jest w filmie, ale która się, zakładam, pojawiła w twojej głowie. To znaczy, kiedy tę podróż odbyłaś, kiedy teraz powstał film, który tę podróż dokumentuje, co się w tobie zmieniło? Cała ta droga dla mnie była bardziej niż ku wierze, była drogą doświadczania wątpienia. I też jako osoba, która często właśnie tworzy różne rzeczy jako twórca, przyzwyczaiłam się w ogóle do wątpliwości, do radzenia sobie z wątpieniem, takim codziennym wątpieniem w wartość tego, co się robi, bo w sztuce trudno jest to tak obiektywnie oceniać. I wiara bez wątpienia nie miałaby w ogóle sensu. I chyba takie trudne momenty dla nas, my zawsze chcemy oddalać gdzieś daleko i udawać, że tego nie ma. W ogóle bycie w tym wątpieniu przez tak długi czas, zgłębianie tego, było najlepszą lekcją takiego zaufania, czegoś, co mamy w środku, takiego czegoś, czego nie da się zdławić, nie da się temu przeciwstawić, że trzeba za tym iść i koniec, nieważne jak bardzo irracjonalne jest to i jak bardzo może być to poddane krytyce. Myślę, że też ta droga pokazała mi, żeby nie ograniczać samego siebie tym, co mówi nam kultura, społeczeństwo, ludzie i żeby za tym iść, wierzyć w to, że właśnie nie ma rzeczy niemożliwych i cokolwiek znajdziemy na tej drodze naszych poszukiwań, czy będą to wzloty, czy upadki, ale jest to droga warta, żeby poświęcić jej czas, uwagę i swoje trudy. Mówisz tutaj głównie o drodze w głowie, a jeżeli chodzi o tę fizyczną drogę, to ile czasu spędziłaś w Indiach, jeżdżąc w jedną i w drugą stronę? Teraz będzie to zdradzało trochę może też finał, ale ogólnie w ogóle tej kobiety poszukiwałam wcześniej, 1,5 roku w internecie, poprzez internet. Wysyłałam takie filmiki, szukałam ludzi, którzy mają jakiś kontakt z Indiami, natomiast niestety to w ogóle nie zdało egzaminu, więc takie poszukiwanie w internecie zupełnie nic mi nie dało. A później spędziłam tam miesiąc, więc jeżdżąc po całych Indiach w sumie pociągami w różne strony, w tym i z powrotem czasami i ufając też tym wskazówkom ludzi. Bo okazuje się, że zdjęcie osoby, na przykład z południa Indii, dla ludzi z Indii bardzo jasno jest określić, że jest to osoba na przykład z Kerali, czy z Goa, czy właśnie tam z południa. To tak jakby u nas w Europie pokazać zdjęcie kogoś z Hiszpanii albo z Norwegii, tak? Jakby to widać. Więc automatycznie ten kierunek już łatwiej wytyczyć. Kiedy zabierałaś się do tej podróży i do filmu również, to na pewno wyobrażałaś sobie jakoś te dwa możliwe finały, czyli że znajdziesz tę kobietę lub jej nie znajdziesz. Na ile to, co się wydarzyło finalnie, nie powiemy, co się wydarzyło, było związane z tym, co sobie wyobrażałaś? Na ile to było bliskie? Szczerze mówiąc, w ogóle sobie nie wyobrażałam żadnego finału. Nie wierzę. Nie, naprawdę. Skupiłam się na tym, żeby nie mieć oczekiwań. Bo wiedziałam, że jeżeli będę mieć oczekiwania względem tej w sumie drogi, która nie wiadomo, jaki może mieć finał, to się mogę zawieść, bo jednak więcej tutaj jest przesłanek, że jej nie znajdę. Więc jakby nie chciałam w ogóle o tym myśleć w takim sensie, co będzie gdy. Po prostu skupiłam się na tym. Jeżeli jest mi dane spotkać tę kobietę, to bardzo bym chciała, żeby to się wydarzyło. I powtarzałam to chyba przez pół roku, codziennie 3 razy. Więc to była taka moja też wewnętrzna droga, ale taka pełna pokory i zgody na cokolwiek mnie spotka. Z szacunkiem też dla niej, bo nie wiedziałam, jak ona na to zareaguje, jeżeli doszłoby do takiego spotkania. No tak, bo szczerze ona też może mówiąc uznać, że ma do czynienia z osobą niespełna rozumu, która tak jeździ po świecie i szuka jej. Tak. To rzeczywiście było też dla mnie na początku pytaniem, czy ja w ogóle mogę jej zdjęcie upublicznić w internecie, no czy tak ona przez to nie będzie miała problemu, czy to nie będzie czymś złym. A co byś chciała, żeby ludzie wynieśli z twojego filmu? Jaką puentę w głowie powinni mieć? Myślę, żeby iść za głosem serca, nieważne jak dziwne, nieważne jak poza ramami tego, co jest normalne lub nienormalne, to się wydaje, żeby ufać sobie, temu, co czasem nas krzyczy, czasem nie pozwala nam iść dalej, żeby wierzyć w niemożliwe i nie oglądać się na boki. Weronika Mliczewska, autorka filmu Long Way, również antropolożka i fotografka, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Sopla el viento, secreto que guarda, rompe cadena de lo que te ata. Trepa a los árboles, sube a la rama, prende la llama en tu mirada. Anda el camino, busca pureza, cuida y cultiva, abandona la senda. Para ver y la boca esté dispuesta a veces a callar, cuando las ideas no paren de crecer y los oídos solo quieran escuchar, activa los sentidos, el mundo se ve diferente, habla y expresa, proclama verdad, aquí y ahora. Mañana sin grito de hoy, sin probar tu valentía, Kolejna rozmowa przed nami, ale zanim do lasu wyruszymy tropem drewnianych chat, trzeba rozwiązać konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest producent odzieży turystycznej Regatta, oficjalny partner pikniku biegowego Goniacka w Białce Tatrzańskiej. Tydzień temu Państwa zadanie związane było z opowieścią jednego z gości audycji, a konkretnie prosiłem, by spróbowali Państwo nazwać dźwięki, które wydaje z siebie lód na Bajkale, gdy to jezioro jest całkowicie zamarznięte. A ten lód brzmi tak... Wielu z Państwa wskazywało na dźwiękowe podobieństwo do bitew w Gwiezdnych Wojnach. Nagrodziliśmy natomiast te trzy osoby, które miały inne skojarzenia, trzech panów. Lód na Bajkale brzmi jak pioruny Zeusa, gdy wypadną mu z kieszeni. Tak napisał pan Jan ze Szczecina. Drugą nagrodzoną propozycją jest propozycja pana Łukasza ze Słupna, który napisał, że lód Bajkału brzmi jak rozgryzana gruba polewa ciemnej czekolady na śmietankowym lodzie na patyku, kupionym przez ukochanego dziadka w upalne popołudnie. A trzecią nagrodę przyznaliśmy panu Marcinowi z Warszawy. Lód Bajkału brzmi jak skrzyp starych sandałów. To jego skojarzenie. Gratulujemy. Otrzymują państwo, panowie, konkretnie po jednym voucherze o wartości 700 zł każdy do wykorzystania w turystycznym sklepie internetowym. Teraz kolejna, ostatnia już szansa na wzięcie udziału w naszym konkursie. Proszę wyobrazić sobie, że historia Weroniki Mliczewskiej, o której przed chwilą rozmawialiśmy, ma być nagle zekranizowana w stylu bollywoodzkim. Tańce, kolory, dużo muzyki, sceny akcji oczywiście muszą być. Tylko jaki ten bollywoodzki film miałby tytuł? Proszę puścić wodze fantazji i wysłać swoją propozycję. Numer SMS 73533, 73533. Koszt to 3 zł plus 69 groszy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Trójki, a zgłoszenia przyjmujemy dziś do 17. Na najciekawsze propozycje, przypominam, czekają 3 vouchery o wartości 700 zł każdy. Sponsorem nagród w audycji jest producent odzieży turystycznej Regatta, oficjalny partner pikniku biegowego Goniacka w Białce Tatrzańskiej. Ostatnia odsłona naszego konkursu i ostatnia okazja do zdobycia nagród. SMS 73533 do 17. Chaos, zikos, gratteux, gadjo, briseur de cordes, dactylo, reconverti. Guitare héros. Soulageur de démangeaisons guitaristiques, astiqueur de manche. Pompeur de rythmique. On dit qu'au record Guinness, la guitare vitesse, y'a pas un radar qui peut te flasher l'index. Doubleur de croche, tricoteur. Névrotique. Joyeux jazzeux, on voyage sur le riff. On rêve de bohème, de route, de Romain Michel. Mais en fait, on s'appelle Romain Michel. T'as la touche manouche. T'as les genoux qui se touchent. Tu rêves d'être super manouche. Un gango qui file la pêche à la mouche. Ouais, t'as la touche manouche. T'as les genoux qui se touchent. Tu rêves d'être super manouche. Un gango qui file la pêche à la mouche. Tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic t mélodie, de la métronomie rythmique. Pendant que t'essaies de bouger, tous tes gros doigts engourdis par le froid, le désir, la branlette et la pluie. Si tu n'as pas les mains dans tes poches, ni dans ton dos, tu n'es pas un carac, ni un métalleux métallo. Le feu qui crépite et qui brûle comme un chameau. Le feu qui a tout cramé dans la caravane à Django. On rêve de bohème, de route, de Romanichem. Mais en fait, on s'appelle Romain Michel. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent. Tu rêves d'être super manouche, un flambeau qui file la pêche à la mouche. Ouais, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent. Tu rêves d'être super manouche, un flambeau qui file la pêche à la mouche. Vas-y, on voit ta cartouche. Un matin, je me suis réveillé, ma moustache avait poussé. Après m'être cramé deux doigts pour mieux jouer, j'ai décidé d'abandonner. Depuis, je fais des gammes au plumard, j'astique mon manche en manouche air guitare. Et je pense au palace et à ses bombasses, au hot club de français, aux caravanes qui passent. On a beau se la jouer comme Papy Django, mais la copie du génie, c'est souvent pas Jojo. Ouais. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui touchent. Tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Ouais. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui touchent. Tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Ouais. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui touchent. Tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Cabin Porn. Podróż przez marzenia, lasy i chaty na krańcach świata. O tej książce będziemy teraz rozmawiać. My, czyli mówiące te słowa oraz państwa i mój gość, geograf kultury, profesor Mariusz Szczepczyński. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Panie profesorze, czym jest ta książka Cabin Porn? Skojarzenia są takie, że po 22 raczej o niej powinniśmy rozmawiać, ale nie, wszystko jest w porządku. Oczywiście, że wszystko jest w porządku. Ta książka chyba jest dokładnie to, o czym mówi podtytuł, że to chyba jest taka podróż przez marzenia, przez spełnionych kilka marzeń, 10 takich, tu jest opisane 10 przypadków, marzeń ludzi, którzy chcieli zbudować sobie, zaadoptować, zbudować sobie taki cabin, czyli dach nad głową, nieskomplikowany. Czyli domek, tak, i właśnie dach wśród natury, często nieduży. Często wykonany samodzielnie i myślę, że to jest też marzenie wielu osób, pewnie bardziej mężczyzn niż kobiet, żeby własnoręcznie zbić te deski i zapewnić dach nad głową sobie, rodzinie, przyjaciołom. Te przygody są opisane głównie męskie, ale ja mam przyjaciółki, które zresztą w Catskills, czyli blisko miejsca, gdzie powstał ten pierwszy cabin autorów tej książki, najpierw kupiły kawałek działki w wzgórze Sowie, Owl Hills. Pod tym postawiły cabin z dwóch kontenerów same. Najpierw mieszkały w wigwamie, później w kabinie, więc to nie tylko rzeczywiście, nie tylko mężczyźni ulegają tej pokusie albo posiadają takie marzenia i mają odwagę je spełniać. No właśnie, mamy książkę, która jest właściwie takim książko-albumem, w którym można obejrzeć różnego rodzaju budowle, a właściwie chaty i przeczytać historię ich powstania, czasami historię renowacji. Teraz tak, na przykład ktoś tutaj wybudował sobie dom na drzewie, to chyba takie moje jeszcze marzenie z dzieciństwa. To jest też mój ulubiony przypadek. Bardzo ładnie to też wygląda. Ktoś sobie postawił właśnie w lesie jakiś cabin, jakąś chatę i obok wielką balię, taką leśną do kąpieli grupowej nawet. Wiele osób tam się może zmieścić. No jest też chata taka, która też bardzo ciekawie wygląda, przynajmniej na zdjęcia, która wygląda tak, jakby zupełnie bez makijażu mogła występować w filmie o czarownicy. Dużo zdjęć, dużo przykładów z różnych krajów, z różnych miejsc na świecie, z różnych kontynentów. Chaty, najczęściej w otoczeniu, w takim anturażu leśnym, naturalnym, najczęściej zbudowane z drewna. Jest jeszcze jedna rzecz, która łączy te wszystkie chaty z całego świata, to jest strona internetowa Cabin Porn, bo to prawda. Ta publikacja to jest pewna część większego, szerszego projektu. Rezultat. Rezultat zatrzymany, zamrożony w czasie, w pewnym czasie. Trzech ludzi założyło projekt, kupiło kawałek ziemi, zbudowało chatę rzeczywiście i założyło stronę internetową Cabin Porn, która ma obecnie kilkanaście milionów użytkowników, która zachęca, realizujcie swoje marzenia, przesyłajcie nam swoje historie. Budujcie, mieszkajcie. Napłynęło kilkanaście tysięcy zdjęć i postów na tej stronie. Autorzy wybrali 10 do tej publikacji. Ten proces cały czas trwa. Więc nie zapominajmy o tej drugiej części. Okej, pan mówił ilustracje, ładne zdjęcia. Właściwie te zdjęcia też pokazują dom, ale też pokazują ludzi. Pokazują bardziej proces, bo to też ta tęsknota za naturą i zrobieniem czegoś samemu. Oczywiście, że jest wszędzie. W społeczeństwach, które mają więcej lasów, to jest większe marzenie, bo lasy zawsze były trochę schronieniem, trochę budziły grozę, ale nie, też te chaty przede wszystkim ze Skandynawią, z północną Europą się kojarzą, prawda? Tamte domy, chaty funkcjonują cały czas. Przez cały czas i coś takim normalnego. Miejscem niedaleko nas oczywiście jest Rosja, gdzie ta tendencja, trend i schowanie się w lesie i zamieszkanie w lesie, chyba rewolucja tego też nie przerwała i tam ta ucieczka cały czas była. U nas tego było troszkę mniej w Europie, bo te nasze lasy są trochę bardziej cywilizowane. Większość lasów jest nasadzona powtórnie, które mamy w Polsce. Więc u nas tego tak nie było, ale Skandynawia, Stany, Kanada oczywiście, gdzie ta ucieczka do lasu, lasu schronienie, kojąca zieleń. Tam jest ta przestrzeń przede wszystkim, z której można korzystać. Oraz budulec, z którego można budować te domy, bo oczywiście możemy uciec na pustynię w Iranie, ale trochę trudniej zbudować dom i trochę trudniej przeżyć. Natomiast w lesie, gdzie mamy dostęp do świeżej, bieżącej wody, czystej prawdopodobnie, w miarę przynajmniej. Mamy budulec w formie kamieni, drewna, który możemy wykorzystać, więc ten las jest dość istotnym elementem całego tego projektu. Budowanie domu na odludziu świadczyć może o tym, że jego mieszkaniec lub mieszkańcy mają ochotę się odgrodzić od ludzi, ale jednocześnie nierzadko samo budowanie, sam proces budowania wymaga zaangażowania innych. I w tym momencie tworzy się jakiś taki rodzaj społecznej działalności, bo przychodzą znajomi, przyjaciele, sąsiedzi, może ktoś akurat przychodzi, zostanie poproszony o podanie deski i tworzy się coś wspólnego, czyli z tej chęci wyjścia na odludzie pojawia się chęć, czy potrzeba bardziej może, zbliżenia się do ludzi. I wyciągnięcie do kogoś, czy poproszenie kogoś o pomoc. Większość z tych zrealizowanych marzeń w kabinach, w tych domkach, to nie są indywidualne. Okej, jest zwykle jeden inicjator, czy dwie osoby, ale na pewnym etapie jednak jest pomoc ludzka potrzebna, a nie poznajemy nikogo lepiej niż w momencie, kiedy potrzebujemy pomocy, albo ktoś nam pomaga. Więc to oczywiście jest też projekt społeczny, bardzo, bardzo wyraźny i takich budujący. Taką może Niemcy mają pojęcie Wahlverwandtschaft, pokrewieństwo z wyboru. Takie pokrewieństwo przyjaciół, gdzie właściwie prawie jak krewni. Kiedyś domy budowali, skrzykiwali się krewni, znajomi i budowali domy. Niewiele domów, niewiele osób było w stanie zbudować cały dom i nadal chyba cały dom od początku do końca. Nawet domek dla dzieci na drzewie, też nie wiem, czy wielu z nas potrafi samodzielnie całość zbudować. Jak pan mówi, czasami potrzeba ręki, która by przytrzymała tą deskę albo gwóźdź. Albo drabinę. Albo drabinę. Cabin Porn. To teraz zajmiemy się tą ostatnią częścią. Przypominam, że 22 to jeszcze trochę, więc ostrożnie. Na czym polega ta pornografia chat tutaj? Nie będę robił wykładu, ale ciśnie mi się na usta bardzo znana holenderska kulturoznawczyni Mieke Bal, która pisała o wędrujących pojęciach w naukach społecznych. Te pojęcia kultura znaczy obecnie coś innego niż znaczyła 20 lat temu. I tak samo wyraz pornografia znaczył coś innego w starożytności, znaczył coś innego w XIX wieku i znaczy coś innego w XXI wieku, zwłaszcza ten skrót porn angielski, który początkowo oczywiście że był skojarzony z pożądaniem seksualnym, z obrazem właściwie, z wizerunkiem czegoś, co nas napawało jakoś seksualnie, ale od końca ubiegłego wieku to pojęcie powędrowało, czy wędruje dalej w innym kierunku. Gdy mówimy popularne chyba dość pojęcie food porn, nie kojarzy się chyba nikomu z seksem na talerzu, tylko z takim pięknym, kuszącym przedstawieniem, pokazaniem estetycznym jedzenia. Czyli to, że idziemy do restauracji, coś i to jest strzelamy selfika. Tak, Azja Wschodnia, południowo-wschodnia, bardzo modne zjawisko. Idę do restauracji, zjem przyjemnie, ale zanim zjem, jedna fotka, druga fotka, trzecia, szybko do sieci i potem się cieszę, że mogą to znajomi obejrzeć, a ja mogę zjeść. Oczywiście, ale to bardzo wielu młodych ludzi, nie tylko młodych, robi zdjęcia swojej zupy, swoich sałatek, czy jeszcze bardziej, kiedy mówimy o nowej kuchni, udekorowanych talerzy. I tu dochodzimy do jeszcze jednego elementu, o którym pan mówił trochę wcześniej, pan wspominał o ucieczce, ja nie do końca się z tą ucieczką zgadzam, bo jeśli uciekamy, to niekoniecznie sobie cykamy zdjęcia, przepraszam za kolokwializm, i wrzucamy je do sieci, żeby cały świat widział. Więc to ci, tak... ci ludzie od tych chat, pięknych chat, które wymagały wiele uciekają, pracy, uciekają, ale jednocześnie się obnoszą z tą ucieczką. A jednocześnie robią zdjęcia, dokumentują, wrzucają na stronę internetową. Później to jest publikowane i tłumaczone na ileś języków, nie wiem ile języków obecnie. Ta książka rzeczywiście jest bardzo popularna z paru względów, bo możemy zapytać właściwie, dlaczego oni to robią? Dlaczego ktoś, kto wygląda jakby uciekał w leśną gęstwinę, ale tak chyba ucieka z jedną nogą, bo ucieka chyba ewidentnie, tak myślę, z telefonem komórkowym w ręku. Albo z dwoma telefonami komórkowymi, z aparatem i z Wi-Fi, żeby się tym dzielić. Mówiliśmy o tym z przyjaciółmi, czy robią po to, żeby ktoś zazdrościł, albo po to, żeby prawa autorskie sprzedać? Chyba nie. A może chodzi o to, że zobaczcie, mnie się udało, realizuję marzenie, wy też możecie, może taka prosta motywacja za tym się kryje? Też tak sądzę, że zobaczcie, marzyłem o tym od dawna, nie jestem bogaty, bo te domki nie są to domki bogatych ludzi. Bogaty by znajął architekta za parę milionów dolarów, zbudował sobie dom nad wodospadem. To często konstrukcje powstałe przy pomocy instrukcji znalezionych w internecie, czy na jakichś portalach społecznościowych. Bo to jest też kolejna sprawa, to nie jest instrukcja, jak zbudować domek na drzewie, którym można wjechać rowerem, z rowerową windą. Nie zachęcam. Chociaż to jest możliwe, jest pokazane tutaj. To jest możliwe, ale chyba nie na tyle, żeby podjąć się konstrukcji. Zachęcam jednak, żeby tam sięgnąć troszeczkę dalej, jakbyśmy chcieli to budować i jednak zapytać o radę architekta albo konstruktora, albo popróbować. To jest raczej instrukcja do spełniania marzeń. Taki może pierwszy krok. Profesor Mariusz Czepczyński, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Cabin Porn. Podróż przez marzenia, lasy i chaty na krańcach świata. Tak brzmi tytuł książki, o której rozmawialiśmy. I dla Państwa parę egzemplarzy czeka już teraz. Proszę do mnie napisać paweł.drozd@polskieradio.pl. Świat z lotu Drozda. I przypominam, że jeśli chodzi o konkurs, to już ostatnia szansa na zdobycie nagród. SMS 73533. Tą drogą przyjmujemy zgłoszenia, a zwycięzców ogłosimy za tydzień po 15. Do wygrania 3 vouchery na zakupy w sklepie turystycznym. Wartość każdego z nich niebagatelna 700 zł. Chatami na krańcach świata kończymy dzisiejszy Świat z lotu Drozda. Słyszymy się we wtorek, a zanim to nastąpi, proszę zajrzeć na facebookowy profil audycji. Za 7 prawie minut serwis Trójki, a tuż po nim Robert Canterite i zapraszamy do Trójki. Paweł Drozd, dobrego popołudnia.